Yazdım kış idi, kalemim gümüş idi. Daha çok yazacaktım, elimi kolum üşüdü. Daha çok yazacaktım, elimi kolum üşüdü. Çil çil çil çil, çil çil mercan çil mercan. Dedi go gül müdü go can, dedi go gül müdü go can. Can canı mercan can mercan, can canı mercan can mercan. Can kurban canan mercan. Yazdım peş peşe, bizim oda dört köşe. Eğer mektup yazmazsan, elin ayağın şişe. Eğer mektup yazmazsan, elin ayağın şişe. Çil çil çil çil, çil çil mercan çil mercan. Dedi go gül müdü go can, dedi go gül müdü go can. Can canı mercan can mercan, can canı mercan can mercan. Can kurban canan mercan. Pişirmeden, pişirip taşırmadan. Ben nasıl gönül verem, düşünüp taşınmadan. Ben nasıl gönül verem, düşünüp taşınmadan. Çil çil çil çil, çil çil mercan çil mercan. Dedi go gül müdü go can, dedi go gül müdü go can. Can canı mercan can mercan, can canı mercan can mercan. Can kurban canan mercan. Can,